Vatikali, Mesemba da Kenakina, le peuple s'aime. Yokanga kinkanda mokola mardi na pokwa, nzoka yo bombela kingali kambo monene. Yo zui mpe foyo keina yo na verse, yo tiki ngai na voile na motemba. Soki na sala ki mabeti na tamisive, soki nkanda azwa na bondela nkanda esila. Bolingo na yo ekotisanga na boloko, bolingo na yo etianga na éperdument. Kolekisi ngai ntango se apamba, na koloba nini na bansongi songi ya Kinshasa. Stio Diboko na sable, yoko singa okay na yo e, yo sundoli nga okay na yo e, kene na yo likambo tedie. Tozali bato toko monana, oyo salinga ezali litea. Zoba zwaka maele sena moto a maele, okili singa bolingo na makasie. Obo inga otiki nga etikere, semba de papa, semba de manuku, aeli ya mama mupenzi wangu. Tutu kali le sako primo, karo de nage babengi lae. Thank you.